मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 336वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में 115वां सूत्र चलेगा। पूछना है कुछ? चलो, तो आज सूत्र है अत इनी ठनऊ। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, क्योंकि पूरे मतुप के प्रकरण में दो ही सूत्र अधिक व्यापक हैं, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप और अत इनी ठनऊ। मतुप का समुच्चय यहां भी चलता रहेगा और उसका निर्देश उसी अन्यतरस्याम ग्रहण से चला रहा है जो कि पीछे आ चुका है। किस सूत्र में आया था? अन्यतरस्याम प्राणिस्था धातु लजन्य तरस्याम, इसमें था अन्यतरस्याम। तो अतः पंचमे क्वचनान्तम इनी ठनऊ प्रथमा द्विवचनान्तम। तपर है तो ह्रस्व कारांत ही सारे लिए जाएंगे। अकारांतात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे इनी ठनऊ प्रत्ययऊ भवतः। इनी का बचेगा इन और ठन का जो ठ बचेगा उसको एक आदेश हो जाएगा। बहुत सरल उदाहरण है, जैसे दंड अस्य अस्ति इति दंडी, तो कहीं अस्य अर्थ घटेगा कहीं अस्मिन अर्थ, जहां भी जो संभव है वहां लगाते जाएंगे। तो दंडिन इन्नंत शब्द इससे बनते हैं। रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में सऊचा से दीर्घ हो जाएगा। इन्हन पुरुषार्यमणाम शौ सऊचा। तो सऊचा सूत्र नियमार्थ है, ये पता होगा सभी को, क्योंकि दीर्घ तो अन्य सूत्र से भी कर सकते थे, लेकिन सऊचा ने कहा कि इन्नंतों को यदि दीर्घ होना है तो केवल सुप्रत्यय पर रहते ही होगा, नहीं तो सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, तो पूरे सर्वनाम स्थान में तैयार था करने के लिए, परंतु केवल सुप्रत्यय में ही होता है। यदि कोई प्रश्न कर बैठे दंडे नऊ दंडे नह में दीर्घ क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर दोगे? तो यही उत्तर होगा कि सऊचा नियम करता है कि इन अंतों को दीर्घ सुप्रत्यय पर रहते ही होता है। छत्री छत्रिण छत्रिण और मतुप करेंगे तो दंडवान छत्रवान इत्यादि ये बन जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। व्रीहियादिभ्यश्च, व्रीहियादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। व्रीही शब्द है ये, क्योंकि ये अकारांत नहीं था, इसे प्राप्त नहीं था पिछले सूत्र से, तो कुछ शब्द इसमें व्रीहि आदि गण में अलग से पढ़े हुए हैं। व्रीहि आद्रियेषाम, तो व्रीहियादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे इनी ठनऊ प्रत्ययो भवतः। जैसे व्रीहयः अस्य, अस्य बोलेंगे तो कोई उसका स्वामी है वो कहा जाएगा, कृषक आदि। अस्मिन कहेंगे तो कोई स्थान या क्षेत्र, तो अस्य अथवा अस्मिन, संति तो व्रीहि व्रीहिणो व्रीहिण या व्रीहिकः, मतुप हो जाएगा तो व्रीहिमान। ऐसी ही माया शब्द है इसमें, तो माया भी आकारांत होने से पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो माया अस्य अस्ति इति मायी, मायिकः मायावान। परमात्मा को भी माई कहा गया है। एक माई वो होता है कि माता को कह देते हैं माई वो हिंदी का शब्द अलग है, यहां माई। तो माई परमात्मा क्यों है? क्योंकि माया प्रकृति का भी नाम होता है और प्रकृति का स्वामी, प्रकृति किसकी है? प्रकृति पर अधिकार जीवात्मा का नहीं है। अधिकार का तात्पर्य अधिकार जिस पे होता है हमारा, हम उसके साथ कुछ भी कर लेते हैं ना। जैसे अपने बच्चे पर अधिकार होता है, थप्पड़ मार दिया, दूसरे के बच्चे को मारेंगे तो झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो परमात्मा का ही अधिकार है माया पर, जीवात्मा कुछ भी नहीं कर पाएगा प्रकृति के साथ में। वो तो अपने शरीर को भी कंट्रोल में नहीं रख पाता, कभी कुछ कभी कुछ, कहीं बाल सफेद हो रहे हैं, कहीं झुर्रियां पड़ रही हैं, रोको इनको ना, क्योंकि अधिकार है ना हमारा, शरीर हमारा है, रोको। कहीं चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, रोको, अंदर से ही रोक दो उसको, क्योंकि जीवात्मा अंदर बैठा हुआ है, जोर लगाए थोड़ा सा। तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसलिए परमात्मा माई। अच्छा जी, पहले प्रकृति का साक्षात्कार कर लेता है ना, तब उसका प्रयोग कर सकता है। साक्षात्कार करना एक अलग चीज है, हमने किसी को देख लिया, जान लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा अधिकार हो गया उस पर। साक्षात्कार करने से अधिकार नहीं हो जाता। मुक्त आत्मा भी प्रकृति पर अधिकार, उसका भी अधिकार नहीं है। वेदांत दर्शन में सूत्र आता है कि मुक्त आत्मा तो संसार को बना सकते हैं कि नहीं, मुक्त आत्मा भी परमाणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। सूत्र आता है जगत व्यापार वर्जम, जगत का व्यापार जीवात्मा नहीं कर पाएगा, मुक्त होने पर भी नहीं कर सकता। ये ठीक है कि अपनी इच्छा से कहीं भ्रमण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात असन्निहितत्वाच्च, ये सूत्र आता है वेदांत दर्शन में अंतिम पाद में, अंतिम अध्याय में। चलो, ये माई माई कह मायावान ये हो गया। आगे है तुंदादिभ्य इलच्य, तुंदादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, इलच प्रथमी वचनांतम चाव्यपदम। तुंद शब्द पीछे भी कई बार आ चुका है ये, तो तुंदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इलच प्रत्यय भवति। अब च सूत्र में बोल दिया है तो ऐसा न हो कि इनी और ठन की बाधा हो जाए, क्योंकि इसमें अकारांत शब्द भी हैं बहुत से तुंदादि गण में, तो चकार से इनी और ठन भी ले लेते हैं, और मतुक तो है ही, वो तो निर्बाध गति से चल रहा है ऐसे ही। तो इस तरह से चार बन जाएंगे, इनी ठन इलच और मतुक भी हो जाएगा। तो तुंदिलह और तुंदिन, तुंदी, तुंदिका और तुंदवान। तुंदादि गण में ही उदर शब्द भी पड़ दिया है, अर्थ लगभग दोनों का एक ही है, तुंद भी उदर को ही कहते हैं, तो जिसका उदर बढ़ा हुआ है उसके लिए प्रयोग में आएगा। वैसे तो उदर सबका होता है, तो उदरिलह, उदरी, उदरिकह, उदरवान। आगे है एक गो पूर्वाठ्य नित्यम, एक गो पूर्वात पंचमे वचनांतम ठय प्रथमयिक वचनांतम नित्यम प्रथमयिक वचनांतम। एक और गो, ये दो शब्द अलग कर दो, इनका द्वंद समास हो जाएगा, एकश्च गौश्च, और पूर्व शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास। एक गौ पूर्व, एक गावौ पूर्वौ यस्य। तो इस तरह से समास किए हुए शब्द इसमें आएंगे सूत्र में, सूत्र का अर्थ ही इसी प्रकार से है। तो एक पूर्वात, गो पूर्वाच्य प्रातिपदिकात मत्वर्थे नित्यम ठय प्रत्यय भवति। अब नित्य शब्द क्यों है, ये आभास हो रहा होगा सभी को, क्योंकि नित्य कहने से क्या अर्थ निकलेगा भाई? ठय प्रत्यय नित्य कहा जा रहा है, यदि नित्य यहां न कहा जाए तो क्या तात्पर्य होगा? एक तो यह है कि ऊपर से इलच्छा से चा से हमने इनी और ठन को लिया था, तो यहां तो ठीक है हम इनी और ठन नहीं लेंगे, लेकिन अब नित्य कह दिया तो ये जो निर्बाध गति से मतुप चल रहा था उसको रोक दिया गया, तो मतुप यहां पर नहीं होगा। तो जैसे एक शत शब्द बनाया, एक शत जो है ना समास करके एकम च तत् शतम च, वही एक है वही शत है, यानी कि एक सौ, एक सौ का तात्पर्य सौ ही है बस, एक सौ एक नहीं, क्योंकि एकाधिकम शतम को भी एक शतम कहते हैं, और एकम च तत् शतम च कहेंगे तो कर्मधारय हो गया, पूर्वकालिक सर्व जगत पुराण नव केवला समानाधिकरण न से समास कर लेते हैं, एक शब्द आ रहा है ना पूर्व काल एक, पूर्व काल एक, तो एक शत ये हो गया, तो एक पूर्व शब्द हो गया अभी, तो एक शत किसी के पास में है, किसी का है, यानी कि सौ, सौ की संख्या में कोई वस्तु रुपए आदि, तो ऐक शत कह, एक सहस्त्र है तो ऐक सहस्त्र कह, एकम च तत् सहस्रम च। अब गो शब्द के साथ में समास करेंगे तो गो शत का क्या अर्थ हुआ, सौ गायें, लेकिन ये अर्थ कैसे निकलेगा, तो क्या समास करें, यदि हम कर्मधारय करते हैं, कर्मधारय जैसे गावश्च अधः शतम च, वही गाय हैं वही सौ हैं, और गवाम शतम गायों का सौ, गवाम शतम यदि बोलेंगे तो तब भी तो गोशत बन जाएगा, गवाम शतम ने गायों का सौ, तो गायों का सौ कहेंगे तो तात्पर्य क्या हुआ, सौ शत शब्द यहां पर संख्यावाची है ही, अब संख्यावाची होता है विशेषण, तो गायों का सौ क्या अर्थ बनेगा इसका, लेकिन यदि हम कर्मधारय करें कि वही गाय हैं वही सौ हैं, अब ये संख्यावाची विशेषण होते हुए भी चरितार्थ हो गया, लेकिन विशेषण का पूर्व निपात होना चाहिए फिर, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, पर निपात वाले भी प्रयोग ऐसे बहुत से मिल जाते हैं, तो गावश्च अधः शतम च गोशत बना करके, और वो सौ गायें जिसकी हैं उसे कहेंगे गौ शतिकः। अब यहां पर आदि अच को वृद्धि कर देनी है बस, जैसे ऐक शतिकः में है गौ सहस्रिकः। आगे है शत सहस्रांताच निष्कात, तो शत सहस्रांतात पंचमे क्वचनांतम च व्यपदम, निष्कात पंचमे क्वचनांतम, यहां अंत शब्द के साथ में बहुरी समास जो किया गया है उससे यहां भी समास वाले ही शब्द आएंगे फिर, जैसे कि पिछले सूत्र में थे, वहां पूर्व क्या होना चाहिए वो बताया, यहां अंत में क्या होना चाहिए ये बता दिया, शतम च सहस्रम च शत सहस्रे अंते यस्य, तो शतांतात सहस्रांताच्च, लेकिन पूर्व में क्या हो वो भी साथ में, वो है निष्क शब्द, तो शतांतात सहस्रांताच निष्क शब्दात मत्वर्थे ठय प्रत्यय भवति, पीछे से ठय की अनुवृत्ति आ रही है, तो निष्क शत, निष्क का और शत का समास करके, जैसे पीछे गो और शत का किया गया था, तो निष्क शतम अस, ये परिमाणवाची है ना, निष्क शब्द परिमाणवाची है, कितना परिमाण है वो एक अलग बात रही, तो शत कितना होना चाहिए निष्क, सहस्र कितना होना चाहिए निष्क, तो नैष्क शतिकः नैष्क सहस्रिकः, बस दो ही शब्द बन पाएंगे इससे, क्योंकि सूत्र में शत सहस्रांत कह करके निष्क पूर्व में आएगा, तो दो ही बनेंगे, एक शत अंत वाला एक सहस्र अंत वाला। आगे है रूपादाहत प्रशंसयोर यप, रूपात पंचमे क्वचनांतम, आहत प्रशंसयो सप्तमी द्विवचनांतम, यप प्रथमे क्वचनांतम, आहत का तात्पर्य जिस पर चोट लगा दी गई है, जैसे कोई घायल हो जाता है ना तो बोलते हैं आहत, कहीं कोई दुर्घटना होती है तो इतने व्यक्ति हताहत हुए, ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो हत तो जिनका प्राणांत हो गया और आहत जो घायल हो गए, जिनकी चोट लग गई। तो ऐसे ही किसी पदार्थ पर उसके रूप पर जब चोट लगाई जाती है तो वहां पर इस सूत्र से यह प्रत्यय होगा। तो रूपात रूप शब्दात आहत प्रशंसा विशिष्ट अर्थे वर्तमानात मत्वर्थे यह प्रत्यय होती। लेकिन यहां मत्वर्थ होने पर भी साथ में सूत्र में जो कहा गया है कि आहत और प्रशंसा ये मत्वर्थ में लेना है हमें, मतुप के अर्थ में हमें लेना है आहत और प्रशंसा से युक्त अर्थ को कि आहतम रूपम अस्य, यानी अस्य पदार्थस्य, जैसे दीनार है तो दीनारस्य रूपम आहतम, इसका रूप कैसा है, आहत है। इसका रूप वो जो दबा करके ठप्पा लगाते हैं ना एक प्रकार से, जैसे थोड़ा सा गर्म किया, जैसे लोहे को भी गर्म करते हैं और गर्म करके अब उस पर कोई भी हम आकृति बना सकते हैं, अन्य वस्तु को लगाया रखा उसके ऊपर और दबा दिया। तो ऐसे ही दीनार में जो ऊपर लिखा जाता है उसके ऊपर, तो उसको गर्म करके और एक अन्य लिखे हुए पहले से ही बने हुए सांचे में उसको लगा के और दबा दिया गया, उसमें छप गया। ऐसे ही सिक्कों पे होता है सब पे। तो रूप्यो दीनारः रूप्यम कार्षापणम, तो ये तो हो गया आहत। दूसरा है प्रशंसा। अब प्रशंसा अर्थ में भी रूप से ही यह प्रत्यय करना है, आहत में भी करके देख लिया हमने। प्रशंसा अर्थ में तो स्पष्ट है कि जिसका रूप अच्छा है प्रशंसनीय है, प्रशस्तम रूपम अस्य स्थिति रूप्य पुरुष, यहां पुरुष का बन जाएगा विशेषण या अन्य किसी पदार्थ का। आगे है अस्माया मेधा सृजो विनिहि, अस्माया मेधा सृज पंचम एकवचनांतम विनिहि प्रथम एकवचनांतम। अस शब्द यहां बहुत व्यापक है क्योंकि असंत बहुत शब्द हैं। तो असंतात प्रातिपदिकात तीन अलग से ले लिए हैं जो कि असंत नहीं थे, माया मेधा सृज। सृज कहते हैं माला के लिए। इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे विनिहि प्रत्ययो भवति, यहां विनि प्रत्यय आ रहा होगा और पीछे से मतुप भी चलता रहेगा। तो असंतों में पयस यशस आदि बहुत शब्द हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो पयः अस्य अस्ति इति पयस्वी पयस्विन बना ये शब्द। अब पयस्विन में सकार को रू होना चाहिए ना, पयो भी बनेगा। या नहीं, क्योंकि भसंज्ञा तो हो नहीं पाएगी यहां पर, भसंज्ञा नहीं होगी तो पदसंज्ञा तो है ही, स्वादि पर रहते पदसंज्ञा होती है, तो पदसंज्ञा होती है तो सहसज शोरू लगना चाहिए। कैसे करेंगे यहां पर, कैसे रोका जाएगा, नहीं आया समझ में। भसंज्ञा के सूत्र कौन कौन से हैं, सोमो प्रातिपदिकात, क्या कह रही छंदसी। हाँ तो बोल तो तीन दिए, लेकिन इसमें से कौन सा पकड़े, हम किस पे उंगली रखे हैं, सिलेक्शन किसका करें हैं तीनों में से। तसौ मत्वर्थे, ठीक है ना, क्या अर्थ होगा। तसौ मत्वर्थे का अर्थ क्या होगा, मतुप के अर्थ में तकारांत सकारांत प्रत्यय, नहीं तकारांत सकारांत तो हो गए इधर के शब्द, ठीक है ना, ये कैसा है हमारा सकारांत, पयस। और आगे मत्वर्थ में कोई प्रत्यय हो, कोई भी हो सकता है, वो यहाँ विन प्रत्यय आ गया। तो मत्वर्थ में किए गए प्रत्यय के परे रहते तकारांत और सकारांतों की भ संज्ञा होती है, भ संज्ञा होने से पद संज्ञा का बाद हुआ है, क्योंकि उधर रू की प्राप्ति भी होने लगती है और दूसरा भी बैठा हुआ है एक और झलाम जशोन्ते, वो सकार को दकार करने को भी तैयार बैठा हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि पद संज्ञा को भ संज्ञा ने रोक दिया। चलो तो पदस्वी यशस्वी इत्यादि ये बन जाएंगे, माया से मायावी मायावान, मेधावी मेधावान, सृग्वी सृग्वी में, सृग्वी में सृज शब्द है। अब यहां तो भसंज्ञा होगी नहीं तसव मत्वर्थ से, तो यहां तो हम पद संज्ञा कर सकते हैं कि नहीं, पद संज्ञा करेंगे झलान शोन्ति लगा लो, जकार को ककार हो गया, वो चौकू चौकू से गकार हो गया, तो सृग्वी सृग्वान। बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथम कुछनांतम, छंदसी सप्तम में कुछनांतम। अब यहां किसी प्रातिपदिक का नाम नहीं है, तो बहुत व्यापक सूत्र है ये, प्रातिपदिका छंदसी विषये मत्वर्थे विनि प्रत्ययो भवति बहुलम। अब विनी का प्रकरण चल रहा है तो ठीक है कि हमने विनी की अनुवृत्ति लेकर के और सूत्र में के अर्थ में बोल दिया, लेकिन बहुल शब्द आ चुका है तो ये तो हलचल पैदा करेगा ना इसमें, ये कोई विनी तक ही थोड़ी रुकेगा, अब ये तो चारों तरफ को उसकी किरणें फैलेंगी। तो इस तरह से कोई भी प्रातिपदिक कोई भी प्रत्यय कुछ भी हो सकता है यहाँ वेद में, क्योंकि अगर हम केवल विनी की प्राप्ति के लिए ही बहुल कहेंगे तो बहुल कहना तो निरर्थक है, हम छंदसी ऐसा कह करके और विनी की अनुवृत्ति ले ही आते, ऊपर से केवल छंदसी बोल देते बस कि छंदसी च। वेद में भी विनी प्रत्यय होता है किसी भी प्रातिपदिक से, इतना ही मात्र नहीं कहना है। लेकिन यहां उदाहरण तो हम यहां जो उदाहरण देंगे वो तो विन के ही देंगे, अब अन्यत्र कहां कहां हो सकता है वो अलग बात रही। तो जैसे तेजस शब्द है, अब तेजस से हम असंत होने के कारण से सकारांत होने के कारण से पिछले सूत्र से भी तो विनी कर सकते थे अस्माया मेधा सृजो विनी से, क्या उससे नहीं बनेगा तेजस्वी शब्द? फिर भी जो कहा जा रहा है तो एक तो यह है कि हम सकारांत में रोक भी सकते हैं, जैसे यहां पर वर्चस्वान की बात आई तो फिर प्रश्न उठेगा कि रोकने वाली बात क्या है भाई, पीछे से अत इसमें अस्माया मेधा सृजो विनी में भी तो मतुप का मतुप आ ही रहा है, तो मतुप तो वहां भी कर सकते थे, तो मतुप करके वर्चस्वान भी बन जाता, विन करके तेजस्विन भी बन जाता, ये दोनों बन सकते थे, तो इतने मात्र से समाधान नहीं हो पाता है। इसका अर्थ पर यही लेना है कि अन्य बहुत सारे ऐसे प्रत्यय जो यहां नहीं कहे हैं वो भी हो सकते हैं, और जिन प्रातिपदिकों का प्रसंग चल रहा है सकारांत आदि उनसे भिन्न प्रकार के भी ले सकते हैं, उनसे भी ये प्रत्यय संभव है। लेकिन यहां उदाहरण तो मात्र केवल इन्हीं दो शब्दों का दिया है कि तेजस्विन में कर दिया वर्चस्वान में नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों शब्द तो पूर्व सूत्र से भी सिद्ध हो सकते थे। चलो आगे देखो, ऊर्णाया युस, एक ही शब्द के लिए है ये, ऊर्णाया पंचमी क्वचनांतम, युस प्रथमी क्वचनांतम। ऊर्णा ऊर्ण को कहते हैं जो भेड़ के बालों से बनाते हैं, ऊर्णा प्रातिपदिकात् मत्वर्थे युस प्रत्ययो भवति। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर मतुप का समुच्चय होने पर भी प्रयोग उनका आवश्यक नहीं है कि मिल ही जाए, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो ऊर्णा विद्यते अस्य अथवा अस्मिन, तो ऊर्णा वाला, तो यहां हो जाएगा ऊर्णायुः। ठीक है ना। तो ऊर्णायुः भसंज्ञा कहाँ कहाँ होती है, यकारादि प्रत्यय हो या आजादी, तो यकारादि तो है ये युस, भसंज्ञा हो गई, भसंज्ञा हो गई तो फिर यचिभम लगाओ, लगाओ फिर आ गई समस्या। कैसे रोकेंगे हम यचिभम को, उसको हाँ यहां से पीछे लगाएंगे अब, क्योंकि भसंज्ञा को रोकने का एक ही उपाय है पद संज्ञा करना, पद संज्ञा को रोकने का उपाय है भसंज्ञा करना, ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देती रहती हैं। अब पद संज्ञा हमने कर ली सिति च से, क्योंकि सित प्रत्यय है ये, युस पाणिनि ने सकार लगाई इसीलिए यहाँ पर, ये थोड़ी के सकार को विसर्ग करना है हमें इसलिए उर्णायु बनाना था, वो तो हो ही जाता, सुप्रत्यय आगे नहीं हो जाता विसर्ग, तो सिद्ध किया ही इसीलिए गया है कि यहां पर पद संज्ञा करके भ संज्ञा को रोकना था, नहीं तो बनता ऊर्ण्युहु, ऐसे बनता ऊर्णायुहु। आगे है वाचो ग्मिनिहि, वाचः पंचम एक वचनांतम, ग्मिनिहि प्रथम एक वचनांतम, वाच शब्द का है ये पंचमी का, तो वाच शब्दात मत्वर्थे ग्मिनिहि प्रत्ययो भवति, तो वाणी जिसकी है जिसके पास में है तो वाणी सबके पास में होती है, लेकिन आगे जो सूत्र आ रहा है वो कहता है कि बहुत बोलने वाले के लिए तो हम आलच और आटच प्रत्यय करेंगे, तो यहां क्या कहें फिर कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाली बात यहां नहीं है, क्योंकि पीछे ये भी विषय आया था कि ये जो मतो प्रत्यय के प्रकरण में जो सारे प्रत्यय किए जाते हैं, तो उनका बताया था ना कि भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तीशायने संसर्ग स्थिति विवक्षायाम भवंती मतुपादय, तो वहां पर प्रशंसा अर्थ लेते हुए यानी प्रशस्ता वाग विद्यते अस्य, यानी बहुत बोलता है फिर भी प्रशस्त बोलता है यदि, तो उसको भी वाचाल या वाचाट नहीं कहेंगे फिर वाग्मी कहेंगे, तो प्रशस्ता वाग विद्यते अस्य अस्मिन् वा इति वाग्मी। अब यहां पर एक विचार करना है कि वाच शब्द चकारांत जो है उसके आगे जब ग्मिन प्रत्यय लाएंगे तो वाच के चकार को भी जष्ट होकर के, कुत तो पहले करेंगे फिर जष्ट चोकू और झलाम शोनते, तो दो ककार बन जाएंगे ना, तो दो गकार बन करके वाग्मी वाग्मिनो वाग्मिनः, एक तो ये रूप बन जाता है, दूसरा एक ये भी विकल्प माना गया है कि वाच के चकार के स्थान पर इन गकार को यदि सूत्र में अलग कर दें, वाचः और गकार को अलग कर दें, मिनी को अलग कर दें, तो अर्थ हो जाएगा कि वाच शब्द से मिन प्रत्यय होता है और वाच के चकार को गकारांतादेश हो जाता है, उस अवस्था में एक गकार भी कर सकते हैं। फिर वहां ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि हमने वाच के चकार को गकार कर भी दिया तो यहाँ वहां यरो नुनासिके नुनासिकुवा लगने लगेगा, फिर वो गकार को गकार करेगा, जैसे वांग्मय बनाते हैं वांग्मय। उसका उत्तर ये दे सकते हैं कि जब गकार विधान किया है पाणिनि ने तो गकार भी तो कर सकते थे, गकार करना होता उनको तो ककार आदेश न करके गकार आदेश कर देते, तो ककार आदेश किया है तो गकार ही बना रहेगा। तो इस तरह से यहां पर सभी प्रकार से विचार करके एक गकार बोले अथवा दो गकार बोले, दोनों शुद्ध हैं ये रूप, एक गकार वाला भी यदि प्रयोग मिलता है तब भी आपत्ति नहीं है और दो गकार वाला मिलता है तब भी कोई बात नहीं है। यानी प्रत्यय ग्मिन कहें या गकार आदेश और मिन प्रत्यय। चलो आगे देखो आलजाटचो बहुभाषिणी, आलजाटचो प्रथमा द्विवचनांतम बहुभाषिणी सप्तम एकवचनांतम, विद बहुत स्पष्ट है बहुभाषते इति बहुभाषिणी, बहु बहुत अधिक बोलने का, बहुभाषितुम शीलम अस्य, ऐसे विग्रह करके और तच्छील अर्थ में ऋणी प्रत्यय कर लेंगे। तो जिसका बहुत बोलने का स्वभाव है, अब यहां पर बहुत बोलना है और अच्छा बोल रहा है यदि, तो ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि पीछे वाला आ चुका है प्रशस्त अर्थ में। क्योंकि अगर अच्छा बोल रहा है तो प्रशस्त बोल रहा है फिर वो, तो इसलिए यहां पर व्यर्थ जो बोलता है उसी में प्रयोग होता है ये। तो वाच शब्दात बहुभाषण्य विधेये आलच आटच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। तो वाचालः वाचाटः ये बनते हैं। और फिर यहां पर महाभाष्य में स्पष्ट निर्देश कर भी दिया गया है, क्योंकि अगर हम अच्छा बोलता है और बहुत बोलता है ये अर्थ पर अड़ जाएं, यदि ये अर्थ लेने लगे तो ऐसे रोक नहीं पाएंगे, कोई उत्तर बन नहीं पाता है उसका। अगर हम ये कहेंगे उसको हम वाग्मी कहेंगे तो क्यों कहेंगे वाग्मी, भाई वाग्मी कम बोलने वाले के लिए कह सकते हैं और अधिक बोलने वाले के लिए अच्छा बोल रहा है तो वाचाल वाचाट कह सकते हैं। तो इसलिए महाभाष्य में स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिते इति वक्तव्यम, ये निंदा अर्थ में ही होता है ये दोनों प्रत्यय, और निंदा अर्थ तभी आएगा जबकि हम व्यर्थ बोलना अर्थ लेंगे तब। आगे है स्वामिन नैश्वरीय, बहुत सुंदर सूत्र है एक ही शब्द बनाने के लिए निपातन। तो स्वामिन प्रथम ही कुचनांतम ऐश्वर्य सप्तम ये कुचनांतम स्वामिन इति निपात्यते मत्वर्थे ऐश्वर्य वाच्ये। तो सारा रहस्य इसमें ऐश्वर्य शब्द पर टिका हुआ है, क्योंकि स्व के तो बहुत अर्थ होते हैं, धन संपत्ति आदि परिवार ये सब स्व कहलाते हैं। स्वमज्ज्ञाति धनाख्यायम आया था ना सूत्र प्रथम पाद में ही, तो वहां क्यों कहना पड़ा कि अज्ञाति धनाख्यायम, इसका अर्थ है कि ज्ञाति और धन का भी वाचक है स्व शब्द। अब रही बात के आमिन प्रत्यय जो यहां किया जा रहा है, ये तो निपातन है ना स्व शब्द से आमिन प्रत्यय, तो ये भी स्पष्ट है कि यहां पर अब हम अत इनी ठनो इत्यादि जो सूत्र पीछे आ चुके हैं, अकारांत होने से इनी ठन या मतु प्रत्यय ये सब पीछे जो हैं, ये नहीं करेंगे अब किस अर्थ में, ऐश्वर्य अर्थ में। तो ऐश्वर्य अर्थ में जब नहीं करेंगे और धन आदि अर्थ लेना हो तो कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य निकला कि स्वामिन जो शब्द है ये एक अलग अर्थ को लिए हुए है। किसी को यदि स्वामी कहा जा रहा है, और प्राय करके देखा होगा सन्यासियों को स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, सन्यास आश्रम कोई ग्रहण कर लेता है तो स्वामी कहकर के उसको उपाधि दी जाती है, तो उसमें यही सूत्र का अर्थ लगाएंगे तो बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि यहां पर स्व के अनेक अर्थ होने पर भी सूत्रकार ने ऐश्वर्य कहकर के उसको एक अर्थ में ही लिया है केवल। अब रही बात के ऐश्वर्य से हम क्या अर्थ लेंगे, तो ऐश्वर्य शब्द तो स्पष्ट ही ईश्वर शब्द से बनता ही है, तो ईश्वर के गुण, ईश्वर की शक्तियां हैं, ईश्वर के गुण आदि, उन्हीं को कहते हैं ऐश्वर्य। अब उन अर्थों में स्व शब्द को लेना है कि स्व इनकी स्वम अस्य अस्ति, तो स्वम क्या है, ऐश्वर्यम अस्य अस्ति, अर्थात जिसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां ऐश्वर्य इन ईश्वर की शक्तियां विद्यमान हैं, तो ईश्वर की शक्तियां तो विद्वान के अंदर ही आ सकती हैं। भाई बहुत बड़ा कोई धनवान है या अन्य बहुत सारे संबंधी हैं परिवार है, वहां पर ईश्वरीय शक्तियों से संबंध नहीं है कोई भी। तो इसीलिए जो तीन आश्रमों को पार करके और चतुर्थ संन्यास आश्रम में गया है तो पूर्ण विद्यावान होकर के ही तो वहां जाना होता है, तो उस अवस्था में ऐश्वर्य ईश्वर की शक्तियां उसके अंदर आ ही जाती हैं, तो इसीलिए स्वामी शब्द उनके लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये है स्वामी शब्द स्वामिन। आगे है अर्ष आदिभ्योज, अर्ष आदिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अच प्रथमी कुचनांतम, इसमें अर्ष आदि, तो इसी से पता लग रहा है क्योंकि अगर अर्ष अकारांत होता तो संधि हो जाती अर्षादि, तो क्या क्यों नहीं हुई, क्योंकि अर्षस है ये सकारांत है, तो सकारांत होने से रेप को यकार होकर के लोप हो जाएगा, पूर्वत्र सिद्धम संधि हो नहीं पाएगी। तो अर्षस इत्यवमादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे अच प्रत्यय भवती। अब अर्ष आदि गण में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि सकारांत नहीं भी हैं, और दूसरी बात इस सूत्र में जो गण आ रहा है अर्ष आदि गण, इसको आकृति गण माना गया है। तो आकृति गण होने से क्या होगा कि यदि कोई ऐसा शब्द मिल रहा है जिसके स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है और मत्व का अर्थ निकल रहा हो उसमें, तो इसी सूत्र से अच प्रत्यय माना जाता है कि अर्ष आदि गण से अच प्रत्यय हो गया, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि अच प्रत्यय करके स्वरूप में अंतर नहीं आएगा, अकारांत इकारांत आदि जो भी शब्द होते हैं यसे तीच लगा करके रहेगा वैसे का वैसा ही, वो सकारांत में तो हो गया अंतर। जैसे अर्षस अर्षांसी विद्यन्ते अस्य, ये रोग का नाम है, तो अर्षसः। उरस विद्यते अस्य, उरसः, तो उरस यहां बल का वाचक होगा। उरस हृदय को भी कहते हैं, लेकिन हृदय तो सबके होता है, उसमें नहीं घट पाएगा ये, तो बल अर्थ में लेते हुए तो उरसः। आगे है द्वंद्वोपताप गर्ह्यात् प्राणिस्थादिनिः, द्वंद्वोपताप गर्ह्यात् पंचम एक वचनांतम, प्राणिस्थात् पंचम एक वचनांतम, इन्हें ही प्रथम एक वचनांतम। इसमें प्राणिस्थ शब्द, प्राणिषु तिष्ठति इति प्राणिस्थ, या प्राणिनी एक वचन में करेंगे विग्रह, तो प्राणियों में स्थित, तो प्राणियों में स्थित क्या हो, तो पीछे जो शब्द है द्वंद्वोपताप गर्ह्यात्, द्वंद्व से तात्पर्य द्वंद्व समास, यानी ऐसे दो शब्दों का हमने द्वंद्व समास कर लिया, दो या तीन का, और जिन जो अर्थ निकल रहा है उस शब्द से समास करने के बाद वो प्राणियों में होना चाहिए। और दूसरा है उपताप, तो उपताप जो है ये रोग आदि जो होते हैं उनके लिए कहा जाएगा, और गर्ह्य का अर्थ निंदित, लेकिन ये सारे शब्द ये आएंगे सब प्राणियों में ही, उन्हीं में घटेंगे, उन्हीं में देखा जाएगा, ये सारी वस्तुएं उनके अंदर हैं, और इन्हीं प्रत्यय यहां कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें बहुत से शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो अकारांत हैं, तो अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं प्राप्त ही था, तो इन्हीं प्रत्यय जो दोबारा कहा जा रहा है इसका तात्पर्य है ठन नहीं करना है, ठीक है, इन शब्दों से ठन नहीं होगा। तो ठन को रोकने के लिए, ठन और मतोपादी, मतो भी रुक जाएगा, इनको रोकने के लिए ये इन्हीं प्रत्यय का प्रकरण यहां से चल रहा है ये, और ये इन्हीं प्रत्यय आगे के सूत्रों में भी, अगले सूत्र में भी जाएगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि प्राणिस्थ वाचिनः द्वंद्व संजका, उपताप वाचिनः गर्ह्य वाचिनश्च, ये अदंताः, क्योंकि अतः इन्हीं ठनों से अतः को भी ले लेते हैं मंडूक प्लुत गति से, तेभ्यः मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। जैसे कटक और वलय, ये आभूषण जो पहनते हैं, इन दोनों का द्वंद्व समास करके, तो ये जिसके हैं, जिस शरीर में हैं, प्राणिस्थ प्राणी में हैं, तो उसको कहा जाएगा कटक वलयिनी, क्योंकि महिलाएं लड़कियां पहनती हैं, तो स्त्रीलिंग में दे दिया है ये। ऐसे ही शंख और नूपुर, ये आभूषण है, तो शंख नूपुरणी। तो यहां प्राणिस्थ कैसे है ये, भाई शरीर में पहन रहे हैं इसलिए प्राणिस्थ, ऐसा नहीं शरीर के अंदर होना चाहिए, शरीर पर धारण कर रहे हैं तो वो भी हो गया, सप्तमी का अर्थ आ गया उसमें, आधार तो शरीर ही है उनका। उपताप में जैसे कुष्ठ किलास आदि ये जो रोग होते हैं, तो कुष्ठो अस्यास्तीति कुष्ठी और किलासी। गर्ह्य में उसका उदाहरण दिया है ये ककुदावर्ती, तो ककुदावर्ती ये भी एक प्रकार से जो है ककुद में, जो ऊपर ककुद होता है बैलों के, पशुओं के, जिसको हिंदी में ठाठ कहते हैं, ठाठ उठा हुआ भाग जो होता है मांस का पिंड, तो उसमें रोग जो होता है उसको बोलते हैं ककुदावर्त। वो जिसके है तो वो निंद्य कहलाता है, उस बैल को प्रयोग में भी नहीं ले सकते किसी प्रकार से, कोई खरीदेगा भी नहीं, तो उस रोग से युक्त कहा जाएगा ककुदावर्ती। ऐसे ही काकतालुकी, ये भी रोग के ही रूप में आएगा। कोई ज्यादा व्यापक सूत्र नहीं है, ये सामान्य सूत्र ही है। आगे है वाता तीसरा भ्याम कुक्च, वाता तीसरा भ्याम पंचमी दिवसनांतम कुक प्रथमी वचनांतम च्याव्यपदम। अब यहां भी ऊपर से इन्हीं प्रत्यय की अनुवृत्ति ली जा रही है, तो कुक आगम को बढ़ाना है इसलिए भी आवश्यक था, नहीं तो इन्हीं तो हो ही जाता पूर्व सूत्र से, उसे अतः निठन उसे, लेकिन कुक आगम भी करना है साथ में। तो वात अतिसार इत्येताभ्याम मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय भवती, तत्संयोगेन च तयोः कुक आगमो भवति। क्योंकि यदि हम देखें तो वात और अतिसार ये भी रोग हो गए, रोग कहने से पिछले सूत्र में उपताप शब्द से ग्रहण हो ही जाता है इनका, और इन्हीं प्रत्यय कर ही रहा था वो, तो केवल मात्र कुक आगम करने के लिए ही ये सूत्र बनाया गया है। तो वातः अस्य अस्ति इति वातकी, तो कुक कित है, प्रातिपदिक को होगा, अंत में आ जाएगा, और आगे इन प्रत्यय जोड़ दो, वातकिन वातकी। ऐसे ही अतिसार है तो अतिसार की, अतिसार में अति को दीर्घ भी जाता है, छठे अध्याय में जो है ना तीसरे पाद में, तो अतिसार की। ऐसे ही आगे है वयसी पूर्णात्, वयसी सप्तमे वचनांतम पूर्णात् पंचमे वचनांतम। पूरण, पूरण का तात्पर्य यहां पर तस्य पूर्णे डट से जो प्रकरण प्रारंभ होता है, पूरण अर्थ में प्रत्यय जो किए जाते हैं वो प्रत्यय भी पूरण शब्द से कहे जाते हैं। तो पूरण प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् वयसी गम्यमाने मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति, शब्द पूर्ण प्रत्यांत लिया गया और वहां मत्वर्थ लेना है अस्य अस्मिन, अस्य बोला जाएगा वैसे तो, और मत्वर्थ होने पर भी उसका प्रयोग तब होना है इन्हीं प्रत्यय करके जबकि अवस्था का द्योतन हो रहा हो, जैसे पंचमह पांचवा, तो पांचवा तो कुछ भी हो सकता है लेकिन यहां पांचवा शब्द किसी की आयु बताना है, अवस्था बताना है, तो वहां साथ में फिर पंचम का, क्योंकि पंचम तो विशेषण है ना, तो विशेष्य के रूप में कोई शब्द आएगा, तो वह शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे अवस्था का पता लगे, तो मास या संवत्सर या दिन दिवस कुछ भी कह लो, तो पंचमह अस्य अस्ति, पंचमह पंचमह पांचवा कौन, तो मास संवत्सर यानी पांच महीने का, तो पंचमी उष्ट्र, नवमी दशमी, पांच साल का है या पांच महीने का है या पांच दिन का है या नौ दिन का, नौ साल का, ऐसे करके ये शब्द प्रयोग में आएंगे। आगे है सुखादिभ्यश्च, ये जो सूत्र चल रहा है ना ये सब नियम के लिए है, ध्यान रखना, नियम का तात्पर्य, नियम से तात्पर्य क्या होगा भाई, इन्हीं प्रत्यय तो सिद्ध है ना, वो तो सिद्ध है ही, फिर भी जो किया जा रहा है यहाँ पर, तो जिन जिन अर्थों में किया जा रहा है उनमें एक नियम कर दिया गया कि अन्य प्रत्यय नहीं होंगे, यही होगा। ऐसे ही आगे भी है सुखादिभ्यश्च, सुखादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च्याव्यपदम, सुखादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति, तो ऐसा लग रहा है कि निरर्थक ही सूत्र बनाया गया है, अतः निठनो सूत्र बना तो दिया था पीछे, तो अब यहां पर भी वही बात होगी कि यहां नियम कर दिया गया कि इन्हीं प्रत्यय ही होगा, सुख दुख आदि शब्दों से। तो सुखम अस्य अस्ति इति सुखी, सुखी नौ सुखी नहा। अब न तो सुखी कह बोलेंगे न ही सुखवान, कहीं सुने हैं शब्द ये है दुखी कह दुखवान, कहीं नहीं, सुखी दुखी यही चलता है। किसी को इन्हीं प्रत्यय का नहीं पता होगा, वो समझेगा सुखी दुखी शब्द ईकारांत है। तो सुखिन है सुखिन दुखिन। धर्मशील वर्णांताच, धर्मशील वर्णांतात पंचमे वचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर अंत शब्द के साथ में धर्म का, शील का और वर्ण का समास किया गया है। इसका तात्पर्य है कि समस्त पद आएंगे यहां पर, समास करके तब प्रयोग आएगा। तो धर्मांतात, शीलांतात, वर्णांताच्च प्रातिपदिकात मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। यहां भी वही बात है, इन्हीं प्रत्यय का नियम कर दिया गया, अन्य प्रत्यय नहीं होगा। तो जैसे धर्म शब्द के साथ में समास किया ब्राह्मण शब्द का, ब्राह्मण से धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म अस्य अस्ति इति ब्राह्मण धर्मी। ब्राह्मण का स्वभाव है किसी का तो ब्राह्मण शीली। ब्राह्मण वर्ण किसी ने ग्रहण कर लिया, यानी उसकी योग्यता प्राप्त कर ली है उसकी, तो ब्राह्मण वर्णी। तो इस तरह से इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होगा यहां पर। अगला सूत्र एक ही शब्द को बनाने के लिए है, प्रसिद्ध शब्द है वो, हस्तात जातव। हस्तात पंचम एक वचनांतम, जातव सप्तम एक वचनांतम, ये भी नियमार्थ हो गया। तो जातव वाच्यायाम हस्त शब्दात मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति। अब जाति कहने से जो प्राणी है हाथी, उसी के लिए प्रयोग में आता है ये, नहीं तो हाथ तो सबके हैं तो उसको हस्ती नहीं कहा जाएगा कि ये मनुष्य हस्ती है, क्यों है कि हाथ वाला है ये, ऐसे नहीं। तो हस्तात जात उसे जाति अर्थ में ही हो रहा, लेकिन केवल इन्हीं प्रत्यय। अब उसका जो हाथी का जो हाथ होता है वो एक विशेष ही होता है, जो सूंड है वही तो हाथ है उसका भाई, जिससे कार्य आदान प्रदान होता है उसी को हाथ बोलते हैं। कर्मेंद्रियों में हाथ को यही तो कहा जाता है कि आदान प्रदान, गमनागमन के लिए पैर हैं और आदान प्रदान के लिए हाथ हैं। तो हाथी आदान प्रदान किससे करेगा, सूंड से अपना, उसकी नासिका भी वही है, उसका हाथ भी वही है, उसका मुख भी वही है, सब कुछ वही है, सब उसी के अंदर विद्यमान है। सारी इंद्रियों को इकट्ठा कर दिया उसके मुख नाक हाथ, तीन हो गए ना, सब आ गए उसी के अंदर। यद्यपि मुख अलग से भी है, लेकिन वहां मुख से तात्पर्य जैसे हम लोग जल पीते हैं तो नाक से पीते हैं, मुख से पीते हैं, मुख से पीते हैं ना। और हाथी जल किससे पीता है, यद्यपि पिएगा तो मुख से ही, लेकिन लेता किस में है, पहले पहले सूंड में ही तो भरेगा जल को। जैसे गाय पानी पीती है तो सीधा बाल्टी रख दी भर करके और मुंह से पी लिया उसने, हाथी पी लेगा ऐसे मुख से, उसको दो चरणों में पार, दो चरण पार करने होते हैं, पहले सूंड में भरेगा, फिर सूंड को घुमा करके मोड़ करके उसको मुख में डालेगा, तब पानी छोड़ेगा मुख के अंदर को। बेचारे को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है पानी पीने में। तो हस्ती हस्ते न हस्ते न, आगे है वर्णात ब्रह्मचारिणी, ये भी एक ही शब्द को बनाने के लिए है। तो वर्णात पंचमे कुचनांतम ब्रह्मचारिणी सप्तमे कुचनांतम। वर्ण शब्दात ब्रह्मचारिणी वाच्ये मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। अब वर्ण शब्द इससे जो यहां इन्हीं प्रत्यय सूत्रकार ने किया है, तो एक विशेष अर्थ को कहने के लिए, अर्थात जो ब्रह्मचारी है वो अपने को कह सकता है कि वर्णी वर्णनो वर्णना, वर्णी उसी के लिए कहा जाएगा, ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। बहुत से लोग अपने नाम के साथ में लगा भी लेते हैं, बहालगढ़ में जब मैं पढ़ाया करता था वहां पर रेवली में, उसमें बहालगढ़ में, अब तो रेवली में है विद्यालय वो, तो हमारे एक सह अध्यापक भी रहते थे वहां पर, उनका नाम था राम प्रकाश वर्णी, वर्णी अपने आगे लगाते थे वो। तो इस तरह से यही सूत्र है, वर्णात ब्रह्मचारिणी। आगे है पुष्करादिभ्यो देशे, पुष्करादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, देशे सप्तम एकवचनांतम, ये गण पढ़ दिया है पुष्करादि। तो पुष्करादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य देशे वाच्य मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति। तो पुष्कर आदि ये तो फूल होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें फूल लगते हैं, तो वो शब्द इसमें कुछ दे दिए गए हैं, और वहां पर वो स्थान जो कहना होगा जहां ये पौधे विद्यमान हैं इस प्रकार के फूलों से युक्त, उसको कहने के लिए इन्हीं प्रत्यय होगा, ये देश को कहने के लिए। तो पुष्करिणी पद्मिनी ये बन जाते हैं। तो ये सब जो है ना नियम चल रहा है प्रत्यय का, यही प्रत्यय होना है इस अर्थ में। आगे है बलादिभ्यो मतुबन्य तरस्याम, बलादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, मतु प्रथम एकवचनांतम, अनतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। अब यहां बड़ा समस्या आ गई जो है कि मतु प्रत्यय कर रहे हैं, मतु को क्या कोई बाधा आ रही थी कहीं पर, उसको तो कोई रुकावट ही नहीं थी, कहीं भी जा सकता था वो। तो देखो करते हैं विचार, तो बलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे मतु प्रत्यय भवति, मत्वर्थ में मतु प्रत्यय होता है, तो क्या तात्पर्य हुआ, और वो भी अन्यतरस्याम सूत्रकार कह रहे हैं। तो अन्यतरस्याम विकल्प करके मतुप होता है, इसका क्या तात्पर्य हुआ, अर्थात यदि यह सूत्र न बनाया जाए, यदि यह सूत्र न बनाया जाए, क्योंकि अन्यतरस्याम ग्रहण करके इन्होंने इन्हीं प्रत्यय को लिया है, चलो ठीक है विचार करके देखो ये सूत्र ही मत बनाओ, तो बलादी शब्दियों से, बलादी शब्दों से अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय भी हो गया, और मतुप की अनुवृत्ति आ ही रही है वहां पर, मतुप चल ही रहा था, तो मतुप और इन्हीं तो ये दोनों ही हो जाते, बल शब्द से बलवान भी बन जाता और बली भी बन जाता, फिर ये सूत्र किस लिए, दे उत्तर। हाँ ठन भी हो जाता, तो इसका अर्थ है कि ये सारा जो प्रयास करना पड़ा है पाणिनी जी को, ये क्यों करना पड़ा है, ठन को नहीं करना है यहां पर, मतुप तो हो ही जाना है, तो मतुप तो कह दिया सूत्र में, क्योंकि इतना सूत्र बनाया है केवल बलादेभ्यो अन्यतरस्याम, तब भी नहीं बनती बात, उस समय बलादियों से अभी तक मतुप भी नहीं लग रहा था ना, नहीं वो तो ठीक है, मतुप इसलिए ना क्योंकि इन्हीं प्रत्यय जो पीछे आ रहा था ना वो बाधा डाल रहा था, लेकिन यहां पर यदि हम बलादिभ्यो अन्यतरस्याम इतना कह देते तो ये अर्थ होता है कि बलादियों से विकल्प करके इन्हीं प्रत्यय होता है, तो अन्य जो प्रत्यय जो भी कहे गए हैं उनका भी समुच्चय है, लेकिन सूत्र निरर्थक हो जाता है फिर, कि इन्हीं प्रत्यय विकल्प से कहने की आवश्यकता ही क्या है, अगर आपको इन्हीं प्रत्यय विकल्प से कह करके और मतुप करना था तो वो तो अतः निठनों से हो ही जाना था, यानी कि अन्यतरस्याम केवल कहें मतुप न कहें तब भी सूत्र चरितार्थ नहीं हो पा रहा है, और यदि केवल यहां पर इन्हीं प्रत्यय करने के लिए सूत्र बनाया जाए वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मतुप को मतुप कह करके और अन्यतरस्याम कह करके इन्हीं का समुच्चय किया गया, यहां मतुप का विकल्प नहीं है, यहां इन्हीं का समुच्चय करने के लिए अन्यतरस्याम का ग्रहण है, तो इस तरह से बलवान और बली दो शब्द बन जाएंगे, लेकिन बलिकह ये मिलता है कहीं प्रयोग, कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे ही उत्साहवान उत्साही, लेकिन उत्साहिकह ये कभी सुना है तो इसके लिए सूत्र है ये, और भी कुछ शब्द हैं इसमें, बलादि गण है ना ये। चलो आगे है संज्ञायाम मन माभ्याम, जहां कोई विशेष बात कही जाती है वहां तो वही प्रत्यय होना है, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है कि इनी ठन और ये मतुप ये सारे जो चल रहे हैं। जैसे यहां देखो ना, संज्ञा कह दिया है तो अमन सारे प्रत्यय हट चुके हैं। अब तो संज्ञायाम सप्तमे वचनांतम मनमाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, तो मन क्योंकि प्रत्यय है तो प्रत्ययांत अर्थ हो ही जाएगा, उसी के साथ में फिर म पढ़ दिया है तो वहां भी हम मकारांत अर्थ ले लेंगे। म मकारांत नहीं, म शब्द, म शब्दांतात, तो मन्नंतात म शब्दांताच्य, क्योंकि मकार नहीं है म है। मन्नंतात म शब्दांताच्य प्रातिपदिकात मत्वर्थे संज्ञायम विषय इन्हीं प्रत्ययो भवति। तो जैसे मन्नंतों में प्रतिमन शब्द है, पृथु शब्द से इमनेश प्रत्यय करके प्रतिमन बना लेते हैं, और प्रतिमन अर्थात प्रतिमा विद्यते अस्य, प्रथमा के क्वेश्चन बनेगा प्रतिमा, प्रतिमा विद्यते अस्याह, तो प्रतिमा का तात्पर्य हो गया विस्तार, विस्तार से युक्त स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो प्रतिमिनी है। दामन शब्द ये भी मन्नंत है तो दामिनी बिजली को कहते हैं। ऐसे ही म जिनके अंत में आ रहा है, जैसे होम शब्द है, सोम शब्द है, ये बहुत से हैं इस प्रकार के, तो वहां पर भी होमिनी सोमिनी, तो ये विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं संज्ञा के रूप में। आगे है कम शंभ्याम बभयुस्ति तु तयसः, कम शंभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, बभयुस्ति तीतु तयसह प्रथमा बहुवचनांतम, एक साथ अनेकों प्रत्यय का यहां सन्निवेश है और दो प्रातिपदिक लिए गए हैं, तो इसलिए यथासंख्य तो संभव ही नहीं है, अब प्रत्यय अधिक है प्रातिपदिक दो ही हैं। तो कम शम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ब भ युस ती तु त यस इत्येते प्रत्यय भवन्ति मत्वर्थे, सात प्रत्यय हो गई है। अब सातों प्रत्यय कम से भी करना है, शम से भी करना है। कम का अर्थ क्या होता है? जल। कम का जो अर्थ है नपुंसकलिंग में, जो कम शब्द है, इसका नपुंसकलिंग भी नहीं कहा जाएगा, कम शब्द है ही मकारांत। एक तो क शब्द है, परमात्मा का वाचक होता है ना, सुख का वाचक भी होता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम ना कह आता है, लेकिन ये जो कम शब्द है ये मकारांत है। ऐसे ही शम भी मकारांत है, तो शम सुख का वाचक हो गया, कम जल का वाचक हो गया, जो 101 नाम जल के आते हैं उसमें कम शब्द है। तो कम अस्य या अस्मिन विद्यते, तो कम बह कंयुह कंति ही कंतुह कंतह और कम यह, ये सारे प्रत्यय हो गए। यस यस प्रत्यय है ये, यस सकारांत है। ऐसे ही शम शब्द से भी, तो शंभ शंभ संयुह शंति ही शंतुह शंतः संयह, ये सब परमात्मा के नाम बन जाते हैं, क्योंकि वो शम सुख का वाचक है ना, तो वो सुख से परिपूर्ण है। तो दोनों में जो मकार आ रहा है दोनों शब्दों में, तो जहां भी हमें अनुस्वार करना होगा तो मोनुस्वार लगाएंगे, और उसके बाद फिर परसवर्ण की जहां संभावना है वहां परसवर्ण कर लेंगे अनुस्वार से, यही परसवर्ण से। और ये जो यस प्रत्यय में सकार लगाया गया है तो ये यहां पर पद संज्ञा करने के लिए है, नहीं तो भसंज्ञा हो जाती, भसंज्ञा हो जाती तो फिर मोनुस्वार आदि सूत्र नहीं लग पाता अनुस्वार करने के लिए, तो इसलिए भसंज्ञा होने के कारण, पद संज्ञा करने के कारण से यानी कि भसंज्ञा रुक गई, तो भसंज्ञा रुकने से अनुस्वार हो गया। आगे है तुंदी वली वटेर भह, तुंदी वली वटी वटे है पंचमे क्वचनांतम भह प्रथमे क्वचनांतम, भ प्रत्यय पीछे भी था लेकिन वो कईयों के साथ था अनेकों प्रत्यय के, इसलिए अलग से करना था उसको तो अलग से निर्देश कर दिया। तुंदी वली वटी इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे भ प्रत्यय भवति, भ प्रत्यय हो जाएगा। तीन शब्द हैं इसमें, तुंदी वली वटी। तुंदी जो है वो नाभि को बोलते हैं जो बाहर निकल आती है थोड़ी सी, और वली शब्द जो है ये झुर्रियों के लिए आता है, और वटी, वटी यहाँ मोदक अर्थ में लिया है इन्होंने। तो तुंदी ही अस्य अस्ति इति तुंदिभः है, वलिभः वटिभः, ये हो गए। अंतिम सूत्र है अहम शुभमोर्युस, अहम शुभमोह षष्ठी द्विवचनांतम युस प्रथमैक वचनांतम। ये भी देखो युस सकारांत है ये, जैसे पीछे था यस। यहां भी जो दो शब्द हैं ये भी मकारांत हैं, जैसे कम शंभ्याम में दोनों मकारांत थे। तो अहम शुभम ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, ये अहम ध्यान रखना, ये अस्मत का रूप नहीं है अहम। तो अहम शुभम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम मत्वर्थे युस प्रत्ययो भवति। तो सकार हो जाने से सितिच से यहां पर पद संज्ञा हो जाती है, इसीलिए फिर अनुस्वार हो जाता है। तो अहम ये जो विभक्ति प्रतिरूपक निपात है तो उसके लिए कहा जाएगा। तो यहां जो विग्रह करेंगे कि अहम अस्य अस्ति, तो क्या तात्पर्य होगा कि जो मैं हूं मैं हूं मैं, मतलब घमंड इसके अंदर होता है ना कि देखो तुम लोग जानते नहीं हो, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, इस तरह की बातें जो होती हैं, तो वो से कहेंगे अहम युहु घमंडी व्यक्ति। और शुभम का अर्थ कल्याण होता ही है, जैसे पीछे शम शब्द आया था कल्याण का वाचक, ऐसे ही शुभम शब्द है। तो शुभम अस्य अस्ति इति शुभम युहु, कल्याण वाला वो परमात्मा ही होता है। तो ये हो गए, और ये मत्तुप का प्रकरण पूरा हो गया, सभी कल्याण वाले बने। अंतिम शब्द आ ही गया है शुभम युहु, शुभम भूयात। तो ये समाप्ति हो चुकी है, और एक अन्य सूत्र के चंगुल से भी हम लोग बाहर आ चुके हैं। वो कौन सा सूत्र है, कौन सा सूत्र है जिसके चंगुल में थे अब तक, समर्थानाम प्रथमाद वा, ठीक है ना, अब वो भी बेचारा शांत हो गया। अब यहां से आगे जो है ये स्वतंत्र सूत्र चलेंगे, और यहां ऐसा नहीं है कि दो दो शब्द हों उसमें से हम समर्थ को ढूंढेंगे और प्रथम को पकड़ेंगे फिर समर्थानाम प्रथमात, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए स्वार्थिक प्रत्यय कहलाते हैं ये, ठीक है ना। आगे ये प्रकरण प्रारंभ होगा, यहीं तक रखते हैं। प्रणोधनीय ओ